لقد ایمانکم ما سوا دا دینا چھ مالک ہی استا کو خلا سنائیں سمانا بستبیہ اللہ مالکت ایمانکم بستبیہ مان اللہ سے جنگ کا ہے جہاد ہم کو پائے جہاد کے خزیا تیرے پڑے غنیمت کے داغ خزو خاون دانش کرے یہ دے کر اگر سے تاس و قید کے راوت سے ناغستہ سو ملکت سے استاس وین دے سے نہ دے خاون پہ اعتبار نہیں سے داخو اس دواج کفری ہے ذکر دے سے سنا اکڑا حکم مقرر ہے دا اللہ تعالیٰ پتا سبحان نے کتب اللہ کتابن وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ حلال دی تاسو لرا غزنانا چھتا دینا پاکوائی ذالکم دار دغزنانا او کم چھتا دے پا مانا کی دا اسر مراد دے دا زنانا او دا دینا چھتا کم پا مانا کی اگر اسر بشاملی حدیث کے لیگا چھ جمع رترو رو بخور دیم مکوان جمع رترو رو درور دیم مکوان نوری زائی قرآن دی اغب موارا ذالکم کراو ذالکم کراو قرآن و حدیث نے چالاوئی اے تماورا ہوئی حلال دیتا سلام تب تبو بے موالکم فتو موارا مالا ان تب تبو بے موالکم شردار سے تاسو طلب کے نکاح گائی پماجن اخبل ہوں انتب تغو بے موالکم دیت ابتغا بالمالی سمان مہر دین مالی میں چھے مہر شرط دنی کا ہر مومن لپارا نبی کے نصرم اس کو سنارو اس پمار بانے چھے طلب کی کنم جاہلیت کے خود زینام کی ایسی اور کیوں زنا کو گئی دبم حلالی نہ محسنی نہ پدا چار کے چھ نکاح کو ان کے نئے زنا کو ان کی مال وقت ہے اور نکاح پہ کہے زنا نہ کہیں دبا حلالی جب تب محسن بمانے میں تو زویش متاثر ہوئے لکھی گیا تھا چاک پلن نسبت ہو گئی حرام طریقے سے ہے تو زنا ہو گیا دا ردوں کو پائے جائزیت والوں ابھی باز کبھی کہنو لے اکثر وینجے کہنو لے اور ضرورت پانے بس جنا کا پرانی ننا غیر مسافر سمستم تا تم بھی من ہن فاتون نو جورن فریضا پتا ہے کہ پیدا والے تاسو پائے سرا ددی زنان ہونا اور کوئی دیتا ددی محرودا مقرر مستم تاتم کی فتح جی یو خما عبارت تے زنانا نا منہن بائے بیان اب آج کے تاکو پیدا آغاز تو پائے آغاز سو کی منہن نا شدہ زنانا ہی مکہ نے دا زنانا ہی شکم حلالی نیم اغیلم محرور کو آئے جہن داری سے ما عبارت تے محر نا روس جور ہم نے کبیا وزر اس میں ظاہر پذیر ضمیر کرے گا مار کی پیدا واپس کرتا کو پائے ددی زنانا ہونا کبھی زنانا چرا مکی شر کری چمس سے نہیں نی کام ور سر کری ور کوئے بھی ترائے مہر مقرر دین شیزان محتاج ہو رکھ رہا اور درو گویری پیما میں جعفر صادق چاویری متا دین ماس کا متا زمین دین نہ رہا اولد از متا افضل از ولد حلالی متعین چکم پیرائشی دا حلالی اولاد ندارے رفضلی دوی منح جو صادقین کے لیے گری اویری چی چاہ متا نہیں کری نہ جنت تن شد لے قرآن ہوئے جی کم بختا میں انہوں ٹکی تا نہ گوئے میں انہوں نے مطلق خزر تو زمین نہیں راجے ون نہ زمیر آچا تراجی چھ مخ ذکر رہے آم و سنینا چی نکاح اور سرک کھڑی دادا نے چکم فیتوا لینو مہر ورکوائے دادا نکاح مہر جا متان را خدای کتاب کرو لگے کئی جنا نشتا پتا تو پائے انسے رضا شے پاغی پتمو کرشی مہر نان مار مکہ مقرر کر چھ ضرور پہ بھائی بیا رشت سے رضا رالے چھے رضر و نلب کم والوالی یا رضر و نلب زیادہ والوالی نو کہ رضا شوئے نو خیر دے کوائے گا نشتا ہم کوخر یقیناً اللہ رے عالم و حکمت والا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم تاکہ دماغ کی سر داخل ارگلہ ایسی ہوئی کہ حلال بھی دنینا سوا دنی کا آپ اطوروان نے آیا دا حلال صرف فرغی دے کمین دی کوئی تو نہیں ہے خان کوئی شرطو نہ لگ دی آپ ان سے طاقت لری ساسن طاقت مالی ددیم چنے کاریو کی المحصنات دقر و سران دقر محصنات بمن الحرائر افتار قضی مومن تولیلی کی طاقت مالی دیسری جلد ممان نشتا چلا زاد قضی مہر و نفق پورا کی جامع پورا کی فرمی ما ملکت ایمانکم من فتحاتکم المومنات فلین کہ من ما ملکت بدین جنہ نگا بد چاہیم دی جلد اوزا نکاو کی کنا نکاح یو کی دا انا چھ مالک دی تاسو اللہ سنائیم تاسو دوین زنا چھ مومنائیم اگر با پنکاو آلی ولی دائے محرم کم دے دائے حقم کم دے دائے نفقم کم دا شریر صاحب دے سر نشتن گزارو کوئی کن تو اس بار سرے نفرت کی دے نکاح یو ہین زنا دے مقام کی دے دو خبری وی قرآن پاگے روان دے یو افراد یو تفرید شاہ دے مقام کے دا تفرید کرو چاروی دم ویند سر نکار رشتانا نمان سپک کار دے ہوئی تر سپک دا چاہ پہی کو دے افراد کرو چی ویند سر میں مطلقا نکاہ کرو دا مولانا بھی جازتم ناغست خا زنا بے کرو نکاہ بے کرو کلوے تختولی قرآن دوارا رد دے اللہ رے پویا بے ایمانکم پہ ایمان استاسو باندی بائی استاسو دا جنس دا بازو نمدیم اور دو چیزے لرے کرے دار مدار پہ ایمان باندی رے کلے ایمان دا وین دے غرے دا ایمان دا خور رہے نا کہ ایمان تا گولے ہو کلے وین دا کیم ایمان خلے گا ہم واحد رہا ویم و جانسات دا گولے نا سوڑی ہو جنس یہ کر بازو کم امبازن نفرت ولے کوا دیمتا نسیری المانے ردو کو شاید ہو جاتے کو حقیقت ہوئی پس نکاح کو ایتی سرا خو پہی جازت دم مالک آنو درین آل دلتا مولا مالک بلائی جازت دانشی نکاح کو لے ورکوائے دیتا دی محرونم بالمعروفیم گر مار دے کی دی وینزی نر ملک ہاں مار ملک دا مولا رے بیام قرآن ہی جو مار جو ارکین دوین دے بلاس کے بے ارکین دا قرآن ہی مار تا بلچارہ والے ارکین لاردہ والے ارکین بالمعروف دور مطابق اجور دیا ہوئے کنا مجرد سنگ اور کی مانے دوین دے اجرد سد زنا اور کی نا نا محسناتن پدا چال چی نکاح کرے شری نئی اخکارت سے نہ کہ ان کے اور نہ پٹی یارانی نے ان کی غیر مصافحات ولا متخذات اخدان دو قسم فحاشی کو وین زکولا گوا کے اسے حرم گئی یو بے اخکار بازاری زنا کو بوجرت غیر مصافحات کو یو دارے چھ پٹ پٹ یاران بیزان لنے ولوں پٹ زنا بے کو ایتا متخذات اخدان دی خدم دوست پا آشے پر خد دوستا نوی ناکار دوست تغو گرد ننے گرد نکاو گرد گورا قرآنی نقطہ مکے دا خرو مقام کیوں کا اب ایک سڑی تیلو چھ محسنی نہ غیر متافین ادوین کے مقام کی خود توئی چھ غیر متافیات ولا متقضات اقدان داولے جاہلیت پر دور کیوں اور رو خود بس زنا نہ کوئی ہنزو بکاؤ تھا نہ تو سڑی تو زنا بن کے گئے ہندا خدا دابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راوڑا بیا تے سکاؤ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ولا یزنی نہ زنا بن کے تغور کئی اور تزن الحرا حرا ختم کر تو زنا کی دار سو ان کو پڑے دمرا بھی نفرت کو کرو جناؤ کا ہوا کتوں نہیں تو کہو رضا حسن نہ مانے تو وجنا بے احسان بمانے نکاح کل کی ددی نکاح کلشی رو ان دو کبیام رات دن پہ وفائے ستن پر جنان پس بری بانی مان نہیں مانگا یہ چدب ازاد و خزبانی میں نزدہ بے دو سزا آگا حدنان زنا دوین دے بیکم حد سترے خان خوین زکرے پنی سب تو خورے دا پنی مالا خورا خزن زناو کی نلائے سرے سل دورے غیر شادی شدہ خان نوین زکرے ددے با پنزوس دوری بے سر دا قیدو لگاو فیضا وفتنا دس روہم دا پارا احتراز دا پارا نہیں کہ نکائے نیشویو زناو کی نوم نصف دے لیکن سوال لا تو وہاں کل کوین دا نکاو کی اب یاد آئے نا پس زنا کی نو رجم بھئی پہ نا نا پوین دو رجم نشتا والا ہنہ نصف مال المصنات پر رجم کیوں نصف نہیں پس سن نقیر دی لو لگا زارے کلے من خشی اللہ نتا منکم دام رد دے پا مفردینو چا ازادی کرو بس مطلقاً دا ویندو سر بے زنا کاو ویندو سر بے نکاہ کاو بس مطلقاً لے کاو قرآن وی نہ داخو رخصت ون تکے دا زیمت ہونے لے ذالک دا حکم تحلیل دا نکاہ دا ویندو آگا چاہ دا پار دے چاہ یرکی دا زنا دا پریوتلو نمینکم ستاسو نئیم آنت سے پہی بچنا کے پریوتن آنت مکہ جیسے ہو غر تکلیف تو ہی کن اور دوکے پس پہ جوالی نبی آمات چی دیئے کہ مراد کے زنا عبداللہ نے بات کی غلبت الشہوت یو سرے یری کی دا غلبت الشہوت دا زنا نا غلب پکار دیو پیسے مو سر نشترے طاقت کم ننوین جو سر دی نکاو کی کن وان تصویرو غور کار نے کسبر سے تا سو تے غلبی رشاوت نہ یاد نے کا دی وین زون نہ غوران ولی وین جو سر چھ نکا کے بچی پیدا کی نہ ہتول مران نہیں کن مران ولی دے رہا اللہ اے بکن کے مہربان من ویلو دے حکم پسیب کرنا ترغیب لتعمیل الاحکام ذکر کی دا وقت احکام ذکر کی ددے پاس اس ترغیب پکار دے رغبت الفاظ روڑی یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم یرید اللہ لیبین غاری اللہ تعالی دا احکام دا تفصیل داود غاری دیر پارے چھ بیانو کی تاسو تا وضاحت کی تاسو تا دا احکامون اور خودنو کی تاسو من روان کی تاسو پر طریقو دا اتسان ان چھ تاسو نمکی ہوں نیکان خلق یہدیکو من روان کی تاسو یسلککو اللہ غاری پر احکاموں کے چھ روان کی تاسو پر طریقو دا مختن ہوں انبیاؤں دائی با احکاموں کے دا انبیاؤں پر طریقو کے مخیاوہ پائے کے ماتل و انصاف ہوں اور دا مکی تیرشی مسائل دا تول انبیاء و یوشان نلی دیتا ہو لے سنن ہوئے سنن اللذی من قبلکم مانے فی آدم الظلم فی العدل و فی الحیاء دا مانے عدل و خیاخ مشترک دین نے کہنا تول انبیاء اللہ تاسو پڑے احکام کے طریقو دا پیغمبران نبوزین طریقے دا انبیاء سری مانے دارے سے ظلم مکوائیں و خیا کوائیں در تول و حاصل داو کا بل اللہ پڑے احکام کے سپی یسوب علیکم چدا احکام تاسو مانے اللہ تعالیٰ و تاسو توبے قبول کی معافی بم گئیں اللہ یہ کوئی حکمت والا دایو ترغیب شو وګوره کنه خدای احکام او تدریس ہے دیجی پکی یو بیان دے تاسو لرا وضاحت دویم دم کنو خلق کو پلار باندې دلی دریم معافی او توبہ را پکی بیاو والله یرید ان یتوب علیکم اللہ غواړي چې تاسو ته ایتوب علیکم چې تاسو توبه قبول کی تاسو باندې مهربانیوں کی گورا دیتی یو سوال خودے تکرار مخی ہوئے توب علیکم آدھی یورید دلان دے ہوگا یورید آئیے توب علیکم جب تک دوبارہ ہوئے والا یورید آئیے توب علیکم دیکھئے وہ فرق دارے چھے مخی توبہ نا قبولیت دتا ہوئے اتی جانا نفتے عمل دتا ہوئے اللہ علیہ توب علیکم چاند مہربانیوں کی پتا سمان نے پا مند توبے سر چیتا سل توبے توفیق درکیم چکست بدم کڑی چی توبہ و بات ہے دے احکام دلدی نہ بیان کرنے بل فرق ہو گورا حد یورید نے رس اللہ انگے لے ہوتا یورید اللہ لیو بینان حد یتوبہ پیو بینان تف دے نو دلان دلان لے رہے یورید اللہ لیتوب آلے جد دا ان یتوب پخبر مفعول دے یوریدو گردو لے یوریدو ان یتوب آلے دیکھ فرق ہے لام دلے تقاضا کی چھ مراد بل شہر ہے اور دا پکے حکمت تے اور جد دا کی یوریدو ان یتوب آلے مراد آلے مطلب دارے چھ مراد بین ہی دارے فرق شبہ کی اور تا مراد سے شہو احکام انتصال الاحکام غواری اللہ کی تاثر احکام امانے دعوار اولی لے توبہ لیکم دبی پوجہ اللہ تعالیٰ تاثر توبہ قبلی دن توی دا توبہ دا خدا پخپلا مراد دے دا مبالغہ شکا بلی دے سر مقابلہ ذکر کرا غواری اکسان چروان دیا شہوات بشاور کنوں بسیم چکاگر شہ تاثر دنی غلال نبک کگیدل لرو لیوان نیم یہ تبیون شعات سی اور یہود نسوارا فستاق و فجار چاہ در محکن و احکام بانی خفی اگر تے تبیون شعات ہوئی تاکر مراد جی الیہود والنسارا والزناب والفستاق دیخو غاری چی دا مسئلے دے نہیں دیخو دا غاری ولی دنیا تمیلو میلنا زیما چتا سور کاغ شہدن غلال نہ پلوے کا گیدلوں لوی متدین شاوات اس سری دہریان کمیونس اگی ہوئی دا مسئلے دن نہیں پکی چتا خزرہ اور ابنان کے رکھو تیلے خبیر جن مشترک کار دو دلی مطلب سرے ان تمیلو میلنا زیما مخلوق کا گول اللہ نے غیو دیئے کبھی دین زانتا دے پریم ترغیب دارے غواری اللہ مقف فانکم چستا سنا اسان چارا والی پاک کاموں کی دا پاک کامی چھ بیان کرل پڑے کے گورے مشکلات نشت دا اسان اسان اور دبینا سوا کم ازم چی کد روسی کد چینی کد امریکی پا او کرے واجی پر ایک تولو کی استقل لے تولو کی بوجھ دے اور دخلے پاک کاموں کی تخفیف دے نو خدای آسان احکام ان تولے کے خوضل ذکر کے خوضل چھ پیدا شہر انسان کمزور ہیں انسان کمزور پیدا شہر ہے نو کمزور سڑے غرق بار نہیں شورے گا ذکر والا آسان احکام رو یا اللذین آمنوا لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل دا بالحکم دا اصلاح دا پارا دا تدبیر دا پارا دا مالونو تفصیل پکار دیں. داہی اصلاح پکار تو سنگ اصلاح پردے مال بنا پڑے گوارے بنا رہا ہو صحیح طریقے سے پہلے صحیح طریقے پمل کے نافذ کے اور غلط طریقے بننے گئے بے تماری حکم ہوئی. صحیح طریقہ سے رد تجارت اصل تجارت نہ بلکہ درضامند کیا تجارت بے شرائی بے ترازی دا صحیح طریقہ رہا. اور کرے تو تجارت بانی نہیں بزور بانی بغصب بانی پہلو ملو بانے پدو کو دڑاکو باننی نہ باطنی طریقے ہی کر یا تجارت ہی لیکن زور بانی رضا پکے نہیں نہ باسی لی کر نہیں مان والا مغرے مال نہ دو بل پکوڑا نہ کہ بنا رہا ہوں مگر کبھی دا مان تاسو تجارت پر دامن تیا تاسو تجارتی اور پر دامن تیا بانی نو خیر خیر کہیں زدے نہ علاوہ باطل طریقے بالکل پریگ رہے ہیں. عام لفظ ہے باطل دے طرح فرمائے ولا تقتلوا انفسکم زانو امانی یوم الموازنا ہے جدی ربط سے دے کے خالا تقتلوا انفسکم زان مقتلہ ہے جدی ربط دائیں دو چیزیں دیو افراد اور تفریق قرآن کا اس طریقے سے روان دے کہ افراد تم کو نظان بحالات کہ تفریق تم کو نظان بحالات کہ افراد تارے افراد کہ تجارت سے بالکل بنشی شالے کرا تجارت دم پکی نہیں کرا بے شرا دم پکی نہیں نوچے خرسولا رسل نہیں نو خلق بتباشی کرا معاشرہ و ختم شی لو قتل لے بھائی تفریح دارے کے تاس ہوئے تجارت دیوی لیکن رضائے پکے نہیں رضائے پکے نہیں خوشی بس فضور وانے پہ اخلی آخلہ نلا تقتلان فزکم دامزان و جلی زان بھی حلاک کا دخل بازار نمہ حلاک ہوئے زان نقبل پنا رہا ہوں دا حلاکت باطل طریقوں سے رہے مال خورے یا سب دے باپ دا تجارت کا یا خوزان حلاک ہوئے بھی کرنے یقیناً اللہ علیہ پتا سے مہربان رحیمیت دخل خاص کے ذکر بکم مومنان پر اللہ رحیم دے خاص پر مومنان ہوا دا حکم ہم دے ضروری ہو دے ہو جانا پڑے پچھن تخویف و بشارت رہو جی کچاو کو دا کار دا کار ماں کس طرح اکن دمال بالباطل یا قتل دا نفس دوجہ دو زیادتی نے ہوکو یا دوجہ دو ظلم نے ہوکو ہم تب دوستی جو علی ذکر کر ذکر تڑے چی کر مارت مکی یا افراد کیا تفرید کی خبر ہے اکر اور دوان ستو یہ افراد ظلم دکتا ستو یہ تفرید زیادتے ہو کی دخل ہے پاک کاموں کے ظلم کمے ہو کی دخل ہے پاک کاموں ذر زبے اور داخل کم پر جاننم داکار اللہ تاستان دے آئین تج تنبو کبائے رما تو نہونا ننو کا فرن کم سیات کم بشارت دا اور کڑڑا مکڑا دا کڑ گنا چتا اس کے منشی ہے ماں پکم ستا اس کا تاسو گنا ٹول داخل بکم تاسو زیر داخل دل عزت منو پیدا من تچ جنت دے بشارت دلتوئی گناہ بدت کلم آپ کم ان تجتنبو کبائر ما تنہونا عنہم چی کبائر نہ جان کاتا ہے دین مفہوم شرطہ رو دی چی کبائر نے اسے جان نہ کاتی نو خدایو تا گناہ نہ معاف کئیم اور جنت تمہیں سرے داخل نہ کیم تا خدایر معتظلہ مسئلہ جوڑی آج چاہاں نے اعتراض را دی چی مفہوم مخالف مفہوم شرط معتبر ہوئی کنا جواب دارے جب تک کبائر نہ مراد سری انواع و شرک کبائر سری انواع و شرک نور قطع گناہ نہیں مراد کزان بچ گئے تاسو د شرک دا غاقتامونا چتاو سائنا منشی وینا لبرت بولاونا ماکوم جنت تب ہم داخل ہوں نور کا باہر کیا ہوتا نا کیا کوئی جدا مسئلہ تھا وہ تو شرک نظان کا تھا دل انواع تو شرک تھے قبائل ویلی دی ملا علی قاری میرے قاتم دا تعویل گئی دل قبائل مراد دی دلتا انواع شرک تن مراد دی چگڑ گڑ گناہ ہوں ناغری ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض دامل حکم دے تدبیر دیکھ ایسا کہ من ازد حسد نہ اور فرمان ہے تعدی فلیر تعدی فلیر سے مان حسد مکہ ہے بن سرا حسد مان معاشرہ دے خرابی مان سڑی دے زنانہ اترا کر نہ گئی چندر کو مستاب رکھا چھولے تالا خدا برخا مقرولا زنانہ لے سرو سرا کرنا کی چھولے لے سرو لے دیرا برخا مقرق دیرا ہم مساوات پکار دیں چھ خلی جلو سبا چھ شمگم لسرو برابر کے تو وہ برابر چھے اللہ ہی داسی مکوائے لاول عام خبرہ فرمائی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تمنا دین کہ یہ خواہش مگر خواہش دا گئی کہ غرو والے اور کہ اللہ پاگے باز تپ باز کو باندھنے غرو تمنا کلپ مرتبہ حسد کی کلپ مرتبہ غبت کی دو تمنا گائیں دغیبتے پا مقام کی دعا جائز دی دعا حدیث کے راجی لا حسد اللہ کی اسنین مانے لا غیبتہ کا یو تمنا مانس سے سیالی کو لے شیچی او سڑی اللہ مال ورکڑی حلال مال ورکڑی او پتہی صحیح زیون ہے خرچ گئی سیالی کو جدا سے مال ہو بیٹا ارمان نے جدا سے ہوا ہے بہم سیالی دا عالم ترو کا حق پرس عالم نے قرآن عزدہ ہے قرآن خلق تو بیان نہیں ارمان نے سے داس عالم میں دسی ہوا ہے تو آج ارمان نہ ماں نے کوشش بھی آؤ ڈبو پائے کی جائز آیا حسد دے حسد دے تو اس دا وہ لکھ رہے دل داور کر رہے دل کی تمنی دا حسد مراد دا تو کہ مت بدل معافت دلے منع کر رہے بچا فصل جیلت بانی تمنا مکوائم ماں نے حسد دے مکوائم چول خدا تلے کا غور والے اور کہوں حسد خدا کے راستے ہیں مثالوں کو سرو لے سرا دواج دان ہے مجھے نہ چلی ہے کہ اور زنان اور لب رکھ رام دایا وج نہ چلی ہے کہیں اللہ کے سرو لا ڈیرا برحم و کر کرے ددی اقتصاب ڈیر رہے سڑی اقتصاب گراننے کا در پر ذمہ بانے کاری نہ گراندی زنانو لے کم برخل لگا اور کرے انہوں نے مقتصم نہ جدیدہ ملی نو مطابق جدری کاری نہ کم نہیں جدی اہلیت کم دے جنا اللہ پخپل تقسیم صحیح کرے گا مثال پیش کر اللہ چاہ لبرخا زیادہ اور کرے چاہ لے کم اور کرے گا پریبا نے تراسم کرے چلاف مساوات پکارو لاؤ سوشلزم پکارو نہ نہ وسأل اللہ من فضلہ دا اللہ نہ غواڑے دا اللہ نہ غواڑے والے دا فضل دا وجنا من اجلیا یا سوال کو ہے دا اللہ نہ دا باز فضل یقینا اللہ پاسیز بانے پوئے رہے ولی کلن جاننا مواجی مما ترک الوالدان والاقربون دا بل حکمو ایفا والعہود ورتا ہوئی عنوان اصل کے دارے دو ورثاو حق بل چالا موار کوائیں دو ورثاو حق دوستان اللہ موار کہہ رہا ظلم دے احکام خصوص دے پھر ظلم دے ورثاو لے دو ورثاو حق شتا رہے اب دوستان چیزی نہ آئی لے نور حق دے کہنا اور کہو کر وارثان بے او اے اس سبی صرف اے عقد موالات کرو عقد موالات ناغلب ہے بیا تو میراث کیوں برخ اور بولا مول المولا تو مرتا ہوئی قرآن بھی سلانا داسو نے کہا بازی مخ کے برق ہو یا منسوخ ہوا نہ دت نصیب نہ مراد برق میراث نہ رہا میں منسوخ کہا دارے اور پارا من گرزو لی وارثان موالد وارثان رشتہ دار دا ماننا چھپری تھے مور اپلا ہو رشتہ دار مکھ تیر سے وارثان کرنا ورثہ اللہ میراث ورکا ہے اللہ مقرر اب اتنا کرتا ہے پاکستان چھپ لکڑی ساسو قسم نہ ہی کر دوستان چاسر کتا سے دوستانہ کرے گا نہ دو تشنا کی وارث ہونیشی کہہ رہے ہیں ورکوائے دی تدالو حساب حساب حصر تشرا دا امداد دا خیر خواہ من النصر والرفاقت والنصیحت بخاری کے لیے کے لیے اصل مدد و سرکو پمو قوان نے رفاقت منا سے ساتھی والا ورکوا خیر لٹاوان دوستانہ ہوتے تو ہی کر میراث اگلا نہیں سے اور کوئی میراث پر دوستانہ پسی نہیں دی کلیوارے پسی نہیں دی میراث کو ورثہ پر ورثہ مال بل جانا اور نہ کی یقیناً اللہ فارسی حاضر و ناظر دے خبردار دے شہید المانا دی جو نبی پپارہ کی کئی کا ناظر ناظر اللہ اہم صفت جان لے دے ان اللہ کان علی کل شئ شہیدان دا صفت دا اللہ ہے حاضرم دے ناظرم دے دی دفرے پر صفت کے حضر ناظر نشتا و اتاد نبی پر صفت کے حضر ناظر رقم دے مستمت کرے دے شہید لفظ نہ کر شہید لفظ کو دفرے پر صفت کے صورت کے اول رات ہے حضر نبی پر صفت کے بہت راشی الرجال قوامون علی النساء دا بل حکم نے انتظامی دا کور نظم و نسق بس تاسو علیہ صحیح کی چھے دا کور امیر دے سڑے اختیار من بس سڑے و خضر بمانے میں قوام کئی الرجال قوامون علی النساء علی النساء مانا سا متکفلون بی امور النساء یا حاکمون علیہم علیہن نا ناری نما حاکمانی پر زنانوں ناری نما زمواری دو مورو دو زنانوں سریب حاکمی خواہ اچھا خدا اسے میں شکار سے بروان چی کرنا سریب والے حاکم پکار دے دو اجری اور تکوینی اور تشریعی تکوینی دانا پڑے ہوئے جی اللہ غور والے اور کرے باز دے تو باز بانی مانی سڑی کا فضیلت تکوینی دے پر زنانہ باننے سڑی کا اگر صفات کی چاہ بخضہ کی نشتا کر ظاہری خبر ہے اگر صفات دا فضیلت دے دا قوان دے بلا وجہ دانا چھ خرچ کی دا سڑی مالی نقبل پر زنانہ ہو زنانہ کو دا سڑی مال خوری دا تو نشی چھے کانا مملوکی فاظ خام مالی کی خان ان نہ میں نہ عجیب زمن ہوئی ہے دم ملو کا استا مارے کر اسی طرح عجیب کار کہ خرچہ استا ہوئی نہ تب ہاتھے میں اور زنانوں کے اس دو قسم ہوئی ادوار ذکر گئی یہ ہوتا صالحات ہوئی بدن نہ شہزاد ہوئی ادو قسم نے بیعت کے ذکر گئی فصالحات انے کے خزے سے توئیں دنے کے خزے سے تعریف دے المرات الصالحہ دائی صفت دے کنا چھے قانتات ان تابداری بی دا خدا او دا رسول دا قاون ہنو دام دے مطیعات فعاد بسی دا اللہ رسول دا زوج یو نیکی دار بردادا حافظات ان للغیبین للغیب لام وقتی ہے بڑے غیب مصدر دے وقت غیبوبت الزوج حافظات ان دان بچ گئی اور مالی نہ بچ گئی پوخت غائب والی دفاع ان کی خیانت گرخت زنرا پزان و پمان کی خیانت نہ کہیں ولی نبی بما حفظ اللہ دی وجن چ اللہ حکم کرے تو دید حفاظت حفظ اللہ را مانا اللہ کا حکم کرے کہ تب حفاظت کہہ دے گور خان تو بامانت دار ہے دے کرنے کی خزی ہوئی واللہ کی تخافون نشوزہن ارزن آنا چتا فیرے گے دائیں دا بدخوی اینان ناشزات کی اس لتا شوئی نے دیتا ناشز ہو کی خر لتا والا نشزہ سے کوئی ارتفاع لکائے ارتفاع رجلے تا پپور تکی الکائے پور تکی مخالفت کی کنا ناشز بکن خوف یرستوی علم دوی اور تکلیف چیز پر علم پبارے کے خوف مستعملی گی یری گی دا اتنا فرمانے نا مانا عالم کے اتنا فرمانے نا دادا سے وہ سب دے کہ یرب پکار تھا خزر چلتا ہوئی بیا خود یرب پکار تھا بیا بہت سر سے چل گئے لال اور تنسیت تو کہ واضح ہو گئے مانے من ہے کہ واضح نصیحت والا قرآن حدیث کتابیں اور تو ہے وہی ہرا بھائی مانے سمانے شین ہو گئے جدا شہد دینا وہ جرو ہونا حکم گئے جدا شہ پھر مزہ آئے بتسترو کے دائیں ندی ہونی چیز جدا شہ مانے دا کہ بل ملک کا جو تخت اندھا ہوتا ہر زیادہ کرا وہ جرو ہونا لیکن گورے پھر مزہ آئے کھول کے دن نہ ہجرانوں کا کپکیبم بلی مانے کھول کے ہجرانوں سرو کے دا اجران زجری ہے مومنان مین کے اجران منع تھے دروزن زیاد کا اس کا اجران کو جائز ہے ہجران دے قلی سر جائز دے ہجران دے دتی سر جائے پکار دے کامیشر پاری ہوں خیر ناشید ہی کنا سرے چی ناشید چی نے اجران بہت سر نہ کہتے کہ خدا رسول نے اللہ کوائی دی بی دتی ہم مدیبانی کارو نشنو اجری بھون نبی آئے وہاں والسری ضربن غیر مبرر حدیث کرائی تو پردی مرئی ہونتا کہ مو پردی خر ہونتا وہ حیرا دب دپارا دیتا ضرب تادی بھی ہوئی فرد خفر آمان علی حدیث تاسو تاسو تاتے ہوتا تاسو رمانز ویلیو تاسو دروجی ویلیو تاسو عبادات ویلیو در توحید ویلیو وہ مدد انو من طلب کہے پریبان اللہ کا طلاق سبیل آغاز پر ایک دیمہ پر ایک عدل تھی سمدستی نہیں پکار یقیناً اللہ تعالیٰ علوی صفالوی ذات و کبیر شان والا لوی شان اندے پوچھا تم نے بلو کا مگوین خبتم شقاق بین ایمان رفع الاختلاف المصالحہ دا کور تنظیم پرے سے ایکی گی چھے مصالحاتی کمیٹی رکھو دی کرا چھے خب خان میں اس کے مصالحات کئی ہیں دائی مصالحات دیو کی کہیرے گئے تاکو تاسی عام امنان دوئی شقاق بین امارد مخالفت دا کورن ایدلی دوارن شقاق اصل کی چودل دوئی اوچھو دل دوارن سمانا خپش و المخالف چلتا چلے جی یو بلنا نفرت تھے یو بلنا خالف شوی مقرر کہ یو منصف دعال دا سڑی یو منصف دعال دا خزنان حکم انسان کے لیے شکر اب جو حکمہ مقرر کہ زرزتہ چی آگا دے دخزے دا طرف معلومات کی دابت دے دا سڑی دا طرف معلومات کی لکھا حکم مقرر انگل دو مقرر کے تاپ حکم دے ان سے اعتبار یہ دعا کم اپا کی چاہی دیو خدا یہ نہیں کر یہ حکم نحلی بل میں نحلی آئی کر این یوری دا اصلاحا کغواری دا حکم جو رخ درین کبھی اصلاح واری صلاح مانے لاوت دیل پکار دی شنیت دا اصلاح ہوگی دانے جو تے صلح لہنے گیا قوانے جوڑ کی کہ والدی صلقل یوسف اللہ بین امانو جو رخ براوی اللہ فمن ذخل خاؤن کیم یقیناً اللہ پویا پذائر ہو خبردار ہوں نے پپاتن باقامی تنظیمیں ذکر کرن تینزل اس میں پارسن توحید بانی رہو گی سدا احکام کا زور ایبل ددی احکام و دا تقویم دا پارا دا مضبوط وائل دا پارا دا توحید حقوق اللہ و حقوق العباد پکار دا گویا کی جامع اس حکم نے خواہ سدا میں خود تشمار کرل کنا دا ٹول دا دفر مظالم نہ پارو اس ددے نہ علاوہ سری بس وہ خدا حق ادا کوا دا مخلوق حق ادا کوا لنڈا خبر دا نظم و نصب کرے صحیح دا اللہ حق کرے بندگی دا اللہ کوائے مشرے کوائے غسر این شین نفی دا شین کے اور من ترا یو سلی لا تشرکو بھی شین ایسے شراک مکوائے لا ترے اس قسم اقاقتان دا شرک اعتقادی دا شرک فعلی مکوائے یا لا تشرکو بھی شین شے من المعبودات یو شے دا مخلوق نتا تو خدا سر برخ والا نگر گوائے رد دا اقتام دا مشرقی نو دولو دا یواز بوتا نے لیے چھ بوت میں شریک آئے شین بابا شین دے اور کہنا دے وائے ولی قبر بزرگ سے دام شین دے خدا سر برخ والا مگر گوائے وہاں دلی سر سر دا بندگانو حقوق وادات ہوئے حقوق العباد ذکر گئی احسان کو ہے مور اپنا سر احسان کا مکر احسان طریقے تیرے شرے احسان قولیم کا ہے احسان عملیم کا ہے اور احسان مالیم کا ہے تو ان پہ شامل کر قولی دامانا چاہیے نصیحت کا ہے اور خیر نصیحت عملی دامانا چاہیے خدمت کا ہے مالی دا چھ خرچ کوائے خرچوں اور کوائے دارنگی و بزل قربا دا قربا و قرابت والو سرم رشتہ دار دیا غی سرم دا غصہ احسان کوائے یتیمان سرم و مسکینان سرم دیا غزاون دی چھ خاون دا رشتے رہن دو حق ہے یوں جار دیم زل قربا رہن یا ذل قربا منی نیز دیر مکان تا تنیز دیر دروازہ را تنیز دیر و جار جنوب بلا گاؤں نیچے لگ لرے رہے ہیں پنا سب کے لرے دے یا پر دیوال کے لرے رہے گاؤں جی حق مدا کوا بل و سائد بل جنگ دے بل جنگ مر گرے دارخ مر گرے زنانے نیا خمکے تیر شل دارخ مر گرے سی تالیبانی کا یو زی بیستری غلول یو زی ناس دی دیدی دیو بل احسان کیو بل سر اصائب بل جا معاشر والے اٹی کی وغن سبیل نور مسافر دارنگا آئی چھ مالک دی ستاسو اللہ سنائیں غلامان دی وینزلی یا ستاسو خدمتگار دی چونی چون سر احسان کر ظلم پر مکوائے دا تبدیل ہے مکمل یو عمر انتظامی رئیت دا اسلام پارا مکمل نظام دائش پکمل کے نافذی واقعی اسلام دے اگا مسلمانانی امن آمانی اس کم خلق چی پدے قانون کے دغل پہ تو ایدا قانون شرعی پکار سب کے خفائی خفائی دو قسم خلق یو پہ منافقان خفائی کہ پخلیا مننا ہوئی پخلیا مننا اور مینس کی قانونی شرعی نہ مانی کہ تا چرائشی نے کیا بنگا کریں گے جن تیر ہو گئی اے اوہ کارا کافر دی یہ ہجان ونتا اے انگار دا قانون دا سر نہ مانی ذکر مکہ خلاصہ کے ارتمائے لیو دا بہم باپ کے دا منافقان و تذکرہ بریم کی بیاد یہ ہجان و تذکرہ دا دی زجرنا دا دی تخویفات دا دی قبائح منافقان اور لفظ قبائح دل تو ذکر گئی ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا قرآن یہ مضمون انتقال کی بدتا نو عجبت طرز بانے گئی دی آیت پاخر کے آغا مضمون نا انتقال اس سے بند طرف تک گئی منافقین طرف تک مختار سے یہ خاون دا خیالا خیالا سے یہ چزان تے خیالی تکبر کی دا قارب ہونا دا گاونڈیان ہونا بھائی نلوئی کئی نفرت کئی بل بانی سے لوئی کئی دیتا مختال ہوئی فخور آ رہے کہ پل سی بچو نشماری ہاں نہ لویا بطور پل استعین پخل گئی یقیناً اللہ نقف یا چال رشوی لوئی کو ان کے ببل فخورا نوخ پل استعین کو ان کی بل بانی لوئی کو اور تخل استعین ان کئی اور ہم چمان ڈنگرے نے گما شام کی بل ڈنگر نشتا داخ رہے تو خواہ نہیں دا منافقی دا مکہ سر دا تعلق لگے دا وعبد اللہ لا تشرکو والا مسئلہ چلا در مخالفت چکی دے تو مختال ہوئی دا والدین دا زیل قربا دا جارو دا گاوانڈی دا مرگری خیال چن ساتھی او پن سی پتو نگی دے تو فخور ہوئی دا خدا خواہ نہیں دا اثر کے منافقان دا صفات ذکر کر کر مختار اور فخور کو منافق ہی ذکر پتے ہو سنگل جی نہ رہو من کانا مکہ من لفظ کے مفرد کو مانا کی جمع نہ لذیذ ذکر آئے صفت یا بدن دا جمع راجیہ آپ جمع سر پیش گئی آ کسان نیچ بخل گئی منافق سڑے سے شن مطلب بخل پہ مال اور بخل پہ علم داغ خلق کی منافقان کے وہی بنتا خرچ مکائے تو رسول پہ مر کر مان نہیں دے پارے کے تک نہیں سب تھی چلتا ڈال تو ڈوڑو تو جمع وہ جتے ہوئے پنچیان تالیبان نہ مارتا ہے ایسی تب چیز کرتا اللہ یہ مناسبہ یا میرے مناسب البخ نے پخلم بخیلا نورتم ہے تینزم لا پٹی آئے چا اللہ دیلا سفر الور کریم مالی نوم پٹی تا تلی چی سوکتی خبر نشی چی زکار پتل اور کری جا کرے مال خکار کریں گا سوکتی سرطان نور کریں بیر تو کی سوات نور کریں نو مال سطور سر خود پٹی سات لے کل کل از مکہ کی خخ کی چرتا نمیتا پتا ہوتا نہ لگی پس کری کا دویم پتی علم ماتا من لاؤ سی فضل علم چار کرے منگا داسی کافران در عذاب رسوا کا ان کے ان کافر کا داخل شپگم خسلت دلدار سدیل کافر رے وہ ہم دارے یس والا تو اے بخیل دے توبہ تو فقہ پڑے بخیل کو نرے بلو زما خام کرو نو دوکن گانے لال کرو اے اس پڑا کم نریجے پکڑے نا بخیل شو اللہ یو کرے خدا خلق دی چی خرچ کئی دمان نو دخوتنے دخل کو لپا رہے کئی دے خور یار پار کرو کنا مو خواہی بخیل آئے تی چی خدا لنے کئی دے کنا دے ہم کم آخر قطم دائے قیدہ نتا تی پالنا ہم نم دارے نفر الرسنے کافر دے کمزے کنا ساتھ دی یا اے مال دا خدای اور دا قیامت دا پارا نہ خرچ کئی وَمَنْ يَقُلِ شَيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَا قَرِينًا دے اللہ سم قسلت تا شیطان لہو قرین دے شیطان مر گرے رہے آسل چے شیطان مر گرے نبت مر گرے رہے شیطان جزا سل کے عذاب تا من آسل چے شیطان مر گرے نسکی اور سرپان یو ذل گمراہ کیے کر وہ لے جگہ داخل بد مر کر رہے گا دان آکار مر کر رہے دالت قوائد شدرے دیا تن کی زجر نے بھی خلت سے پیوزل پورا کر زاجر آوتی شروع ہوئی وما فعلہم لا من باللہ دیر اس طرح بارے سے خاص نظر دے سے گورا خرچ کو کہہ کم وقتا پیسے راجم اللہ سے صحیح خرچ ہونے نہ کہ واحد سے اور تو سنت پگائے کے خرچ کا نہ سواب پڑی اسی کا مزاد ہے سب وہ جو پدی باندھنے کئی مان لے پا اللہ پر درستہ نہیں اخر چکورے دائیں جو خدا دل اور کڑی مانا تو خدا رکھو کا مطابق ان فکور ان فکور آئے گا خرچ پر صحیح زیبانے کو لے سرد ایمان نہ سب وہ جو نہ اللہ پریبان خالم نے کدے داؤ یار ہوں دار خل کو مس تیز کر دوں خل کو تیز کا کروں چپٹ خیرات کرے کی نو پتہ نہیں لگی یا پتہ نہیں لگی جی سواب بھی ہوگا اللہ ہی ماں کا پتہ نہیں لگی ماں تو لے گی ان اللہ اللہ مثقال ذرۃ مثقال روپئے کے لیے تو نوم ہو لیکن قرآن کے دے راضی بمانے زنۃ وزن ذرہ نے لکھے گا ذرات ان کی سر میں گیتا ہوئی نرے سر میں گے ایسا ذرات ہوئی چرواہ پیدا کرو کا ذر کل ذریا بدنور مکھ تے چپل و شیر دی پلاس کی سنرا عرب دار تخلیل پر مثال کی پیش گئی یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نہ کی پہچان نہ کمائیں وزن دیا ذر چاندنی کی نہ کمائیں خیرات کے کرے گئے اور ذرا بند اپنا خدے کم نے کی خوشی صحیح کڑی یا ظلم دامان چاپ پر تول کے اللہ تعالیٰ اور ذرا پر بدی نہ اور گئی کہ بدی نہیں کرے خدا کا پٹو لکھی نہ بلکہ وہ ان تک وہ حسنتن ان تک انہیں ذرا کدا وزن تو ذرے نیکی نہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہی حسن مانے اخلاص پکے توحید اور سنت ہی پکی نے بیاہ ڈیر سواب ہوئے اصبر سے اور کئی بیاہ اپن تو طرف نہ مجرا جی مر گئی سب تالا نے کہ بدلا در کی اب ہم مزا پائی اصب اور سر دفت دان نہ مر گئی کی انہوں نے سواب اور پتہ نہیں لگی سما غلط سواب بھائی بولے تو ایمان نہ روڑے صحیح خرچ نہ کہے نیکی تخویف روک رہی بقیر فیضا جینا من کل امت بشہید و جینا بگا لا ہاؤلاء شہیدا سنگ بزدی حال کل چراو لوں گا تہر امتنا حالات بیان ان کے راب لوں تالرم پر اکتانو بیان تو ان کے حال راب لوں دار امتنا شہید قیامت پرل نجی نہ بکا لہا لائیں شہیدا دلے کی پرے جان ہوئے اگو رکھا شہیدن ہوئی پیغمبر نے شہید ویری شہید گواہ تو ہوئی نو گواہ کو نبی علیہ کے دیشی تو تمام مخلق مانے سے وہ حاضر و ناظری کر بغیر داظرین گواہی کے دیشی نہ اللہ و قیامت کے نبی پٹول مخلوقات کو مانے گواہ پیش گئی نہ پتہ لگ گئے چھ دو امت بلکہ ٹولی دنیا دا مال نہ خبر دے نہ خبر دے دائر بدے دینے استدلال سو اویل جی نبی حاضر ناظر دے یوم فقیر ددی مر کر تیان نہ کرے ککڑے دن چرتا پچائی روایت اس طرح دو کشی وہ کشیر بھائی تفسیر کبیر یہ اداری کی چالا ہاولائے ہاولائے نمرادی المخاطبین الذین شاعت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الموجودین فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رابو لہم کو تالا رفتا پدی مر کر اوبانیم دا موجودہ کسان فدیبا نے بتا پگوائے کہ پیش کو ہم فدیبا تھا پیش کو تفسیر کبیر ہوئی دامان ابن کثیر ہوئی دامان دان نہ دا دادا حدیث دا عبداللہ مسعود نہ محفوظ دا ابن کثیر کے چلتا حدیث عبداللہ راوڑے اقرا لیا یا عبد اللہ قرآن ولولا اگر یا رسول اللہ سنگ ولولم پتا نازل شیر خیر دے نیو حبو انسما زغارم کی لبنے غورم عبداللہ مسعود یہ ماں قرآن شوروں کو سورہ نساء میں شوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور یہ ماں لستو لستو لستو دی آیت تشرار فدم فکہ پیدا جینا من کل امت بشہید و جینا بکا لا حول شہید ماں تے بس بس کا عبداللہ ماں جسر گنسے دکھے نو پیدا آیا نہ ہو تب رفانی داد استر گنا اس کے بہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استر گنا اس کے بہری جڑلی ویلی ویقولو اقولو کما قال اللہ خستالیم یا اللہ زبدا شادت ورکم لکا سنگ چاہی عیسیٰ علیہ السلام ورکیم کما قال اللہ خستالیم حضرت عیسیٰ جام مایتا کی راضی رسو یو سلو اللہ کی زبدا سی گواہی ورکم وکن تالیم شہید اما تم تفیم فلما تو فیتنی کن تانتر رقیب آلیم یا اللہ زخواہ زوائی ورکول شمچ پتی کے وم تاچ زواغت کم نبیات تخبریم تپار فی آزر و ناظرے گر پیغمبر پخپل تفسیر ددی آیت کرے رہے دنبی تفسیر پریگیا نور پتی دی سو غلط چی تفسیر قرطبی دلتا غلط چی رہے اور عزت داغے و حدیث راو رہے چامان دحمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی گی تو دیو جن جینا بکالا حول شہیدہ غمد بریلان دلیل نے بریلان خدای چھے نبی انہی را دل تراغل رہے دلے چھے حل ترے حل ترے قرطبی دائے لی چامان دحمد پیانو آغتا پیش کی گی دیو جن آغا با سبا گوائی ور کئی اب ذکر گواہی اور کئی تفسیر ابن کثیر پاغرت بھی کر رہے امان جان تو سوچ کر اس کا پیدر سیکھا کت مر گئی ویسے جینا دکھا لا حول شہیدا نہ تفسیر کرتوی مان ابن کثیر رد لکھی دا حدیث دے ضعیف سندن صحیح حدیث کی دانشت کی آمد دا امت پر نبی بانے پس تمر کر پیش کی گئی تھا صحیح حدیث نے جامد دا امت دے نبی تا پس پیش کی اور سبھی کیا حدیث ضعیف دے حدیث ضروری چکل ہے سند گورے ضعیف صحت باری ہوتا گواہی پدے و جبانے نہ چھپا گا بانے عمل پیش کی گئی وجینا بکالا ہاؤلا شہیدا تفسیر ذات المسیر ہوئی شہید کے پیش کی پتبا نے بین نو قد بلغ امت ہو مبلغ دومت شہید نے لکھی مبلغ تھا مانا سن ہر امت تبم دراول شہید مبلغ داد امت گواہی بور کی جماعت امت کا خبر رسول رام و جینا بکالا ہاؤلا شہید تابڑا اڑوں گا پتی کسان بان نم شہیدن بیان کروں کے دستشی خبر اور کروں کے تبلیغ یا اللہ مات امت کا حال رسول رام دیو مت میں مسئلہ رسول رام مسئلہ رسول دپار شہید پیش کی گیا دانے جاغل الاحوال نہ خبر مسئلہ رسول کی تحویلی دو کی صورت النحل کے ہم فرمایا یو سلورت آیت وَيَوْمَا نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بیار پسی نہا کیا کی بیا ہوئی نواسی وَيَوْمَا نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ اگل دعا ہے تو فرق پہ کیا بیان ہوں ان شاء اللہ دوار گرو کی شہیدن شہیدن کرے حاضر حاضر نہ بیان کر ان کے حاضرین ہو گائی ور کر ان کے پموجودین ہو گائے حدیث پہ بینا داریں گے شہیدن مانے بیان کر ان کے رے تبلیغ سے اللہ ماں دے قوم تو دین بیان کرے رہے وہ تو بیان کرے رہے اب داوجر سے اللہ صفت اور مخلوق صفت کے فرق ہی کر اللہ اپن صفت کے فرمائے لو ان اللہ کانا علا کل شہن شہیدا اللہ کی شہید دن پکل شہر اب پیغمبر سے دن علا ہا لا رہے فرق بہن کیا اس کسر داوی سے نبیم شہید دے پکل شہر خدا سر بھی شریک کر نبی صفت کے کل شہر سر تنشتہ صرف لا ہا لا لا ہا لا لفظ موجودہ خلق حاول ہے اسم اشارہ اسم اشارہ موجود دئی شکم حاضری کا یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول فتح و بارمان کی آغا خلق کے منکر دی توحید نا فرمانی دے رسول امکرے گا ارمان دے چاہ مارش ہوئے پتی بانی حضمکہ لو تو سواب ہے ملل الذين كفروا يهودي منكر التوحيد بلا تو رسول در رسول نا فرمانی متبع سنت نہ مشرک دے دا سنت مخالف دے دی بار مانو نو کی چار مان دے مکی سلام وار کے لو تو ثواب ہے مولا لو تو ثواب دے مولا بہم کی اشارہ دیتا ہدایت تے ما سورۃ النبا کرے نا اگر چھو پھر اوزے کی دعوت پورے شیئے سورة نبا فری آیت تلویخ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کافر بھی چار مان لے زو قورے لے کلے چرے خوری شی نظمہ کے سر بخور خورے اوزن یہ دے شکن برابر بش اللہ تصور الارضو بہم مانے بسببہم بسبب کونم ترابا چی اللہ مونم خور جوڑا کا دے اس مکی سرم یعوزے کا دار مانون مانے کار نہیں کی بل کار نہیں شکے رہی شی دیری پٹا ہوتا دی کیا آج دن ہوئی کا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا نَوَشِ پٹو لے دیز اللہ نے اس خبران نوش پٹوئے خبر پدیم نخلا سیگی چی رکھتا ہے نا بس تو خبر پٹکم وہ سوال لازی سورت انعام کے برائشی سورت انعام دائز درشتم آیات پہ تیز چی سمع لم تکن فتنتن اللہ انقاری واللہ ربنا ما کننا مشرکین یا ربا قسم نے منہ کو شیر نہ کرے نکو رشیر کی پشت کر ادیب کی چلائے تون اللہ حدیثہ یہ جواب ہو دیب نے بات پریوایت پانی سے قیامت تیرے احوال مختلف ہوتا دا مختلف احوال دی باج وقت کے بے پچین باج وقت کے بے کار کئی گا بے ممانت دب تبدارہ لائق تمونا مانا لائق درونا علل کے مان زاد المسیر ہوئی نشی پٹو لے ہوں گے نشی آئے ہو دانے چنہ وہ پٹے پٹے ہی بے کو پٹی کی بن نہ کرنا ہے اس خبرہ نشی پٹو لے یا ایو اللذین آمن لا تقرب الصلاة وانتم سکارا حتی تعلم ما تقولون تنوے جو بیان دامرے مسلے رب کے اصل کے رمہ کے احکام سر دائے احکام سر لیکن احکام کے انتظامیہ بیان کل لابد لہا من التیقظ دائمت لج او مومنانو دل بیداری بگار رہا و لابد لہا من التطہر اتیر پارا پاکی بگار رہا دائے حاصل لے نظام الہی چی چلاویں پا ملکے نظام الہی نہ بیدار مازغب ساتے خب بیدار بل پاک بے پاک پلیسی نہ بزان ساتے قیلا پلیسی کے نظام پاکوائے کر بخدے احکام ہو دے امتستان دا پارا دا تیقص ضرورت تے بیداری منزی پہ مثال کی پیش کرے دے منز نمراتے ہیں سوک دین لے کر من اقام و صلاة وقام اقامت دین اور پاکوائے والا پکار گیا پری لحاظ سے تامر مسلح ہوئی بل نزدید منافقان سرے والی روڑی اگر سرم نزدی ربط آئے منافق سرے چرے تو ماندودہ لحاظ نہ گئی منافق و کلموز نہ گئی اکل کمونس کئی کنن دغسے پر سکر کے گئی پر جہل کے گئی پر ادھر ہے گئی کل منافق سرے ظالمی پر جنابت کی منس گئی پر بیودتہ کی منس گئی یہ مومنہ بے نظام تھا دا چھوڑنے کے گئے در دفتر دہریان تھا ایزی منزنہ کئی بیودتہ جنازے بیودتہ ایسے خلق و تزان کی چیز اس طاق ہم در آگل ام خاگے دا خلق ام دنگر پر خوشاری دن کے خسرے دے جی دار چاہ غم خاتے لدی خیر دے تو خدا نمانی خیر دے تو پپجی تبانی بیودہ سوانی منزو جنازہ کی اللہ ادارہ منافقین و کاری مومن دے تزان ساتھی اے ایمان والو منز دے کے جمان زتا بدا سیال چن نشے ترائے چی پوئے گے پاک مانے چی سوائے بخلے ہم طاقت بے مانا تو کنا چی شراب الانو حرام کری ویلو شراب کس کہنے ٹھیک وار لیکن موز بازا نشے پا وقت کہنے گوائے ہم بولے پوئے گے پنا کا حتی تعلیم ما تقولون دیکھئے ہو پہر داشوا چی نشت تو ہے نشد دے تو ہی چھے لا علم ما یقول بس قرآن دا نشید تاریخ تے اشارہ ہو نشد دے تو ہی چھے سرے پا خبرہ نہ پوئی گی گڑھ ورے خبرے کئی گیا ندابہ اس کا مذکر شیخ کے لیے چھے لیوانے ننے بل سننے اگڑھ ورے کئی وہ شراب دے اس کے لیے کنا ستا نشید بل سشد اس کے لیے درہ ترسو کا حال ہوئی مقصود دا آیت دانو چھے نشہ چھے نموز مکوا اور کین خیر دا نشہ ہوکا ننا مقصد داو چھے رمان زب پا وقت نشہ مکوا ہے نموز وقت روان دین دے وقت نشہ چلے دے یا اوپ ہوئے گئے نا حق دا تعلیموں کی دیتے میں شارت وان چھے نموز دا پارا تحقیق پکار دے موز پکار دے پدار طریقہ بانے چھ سرے بوہے لوانے کوئی گی خلا تقربو ہونا ہے جو خلقو چھ رمانزب ترجمان دردی نموز مکوئے دا سمو آئے نا او خلقو موز پچال کے مکوئے بلکی زان پوئے کے پمان زبان لکار قدامت دبنا چھ نشہ کوئے موز مکوئے نا موز کوئے دے کے اندے وقت نشہ مکوئے وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ لَا تَقْرَبُوا صَلَاةَ جُنُوبًا جو مانا دا مانزو تمنی دیکھے گئے پا جنابت کے پہلی دے گورا موس کے لَا جُنُوبًا مانزو آپ دربان جرا گا غصی جنوبی جنابت کی نوز نشتہ اللہ آبری سبیلن حتی تغتسلو اللہ آبری سبیلن حتی تغتسلو محکی کا ولا جنبن حتی تغتسلو مانکہ تمہنی زیگے گئے جنابت کی سردے چھو خسلو گئے ہاں اللہ آبری سبیلن مگر کا مساثر یہ اوپن ہم میں نفکم ہوا رہے ہیں تو یہ سسنا دامت دری اللہ آبری سبیلن فن تذرو حکمہ ہو کہ مساثر یہ اوپر تنمی لائی کی نفکم تا انتظاروں کا رسو کم راج کچھ روپش کرے غسل دینی کرے جنابت کی مجھ کیوں نہ کی. بلا مانا تھا ولا تقرب الصلاۃ ولا جنبا سبت تموز الصلاۃ مراد مقموز تموز الصلاۃ بیٹے استخدام نہیں چیز ہو مانے بلے بل زمانہ بلا مانا منی دیکھے گئے تمام جو زیر تھا جماعت پہ مسجد تم منی دیکھے گئے پر جناب بچے تڑائے سے غسل ہو گئے منہ نہ سے بلکہ تو مان جو زیر تب پر جناب بچے نہ ورزیں ہاں الگ ورتے سے لا دری سبیل کتھیری دن کی دلاری ہے اور طالب مسافری جماعت کی اٹھے ہوئے جنم سے نو پلارے اور تیرے گی مانی جماعت کے اور تیرے گی جنم نو پھیر رہے ہیں اور ضرورت ہے سسناپ کو ضرورت دینا ہے. وائن کن تم مرضا مطلب داشو پلیسی جان نظر ایک ہے نقدے با کام کی پلیس میں اس سے دے دے رکو باہر کھڑی اوپر ممینا اوپر استعمال ہونے نشدہ بس چل کی کہے تاسو بیمار آئی ہے پر سفر یا رائے کی ہوتا زیر ضرورت نام غائب تفریح ہوتا ہو زین رائشی من ادھر سے مات کری اور نام حسم نے سایا تاسو زیشی ہے زنانا اسرام لمس آپ کو مانی صابوں نہ نقل ہوئے یو لمس سے لاس لگو پشاوت بل لمس سے ہو زی کے گل جمان سن کے مکی جنو بن کے ویلو سے انتظار ہو گئے حکم نہ مسافر پاگ بنا بانی دار صاحب کون راج کاری سے لاما تم سر جما رہا جو ریشی ان جنب سی ہے تسلیم میں تا تو پلم تجیمان وہ نم مہمان دمرا پچ اور دست بھی کہے غسل بھی کہے اچھا مریض دے اوپر نمونے نے نمون دل مراد دیا کہ میں طاقت تو کیا ممو کب تو کہنے تو کہے دکھاؤ رپا کے تیمم سے کب تو کا من تو کہے سعیدن طیبان سعید بخاور پورے خاص نے کمی تورا بند ہے لے بخاری کی پپلے نکلی سعیدن سرے ہوا چل رہے ہوئے ہدایت کی نکلی سعید و جلر تو مردا ہدایت ملا رسان نے نکلی الگ بخاری میں نکلی درون نے بخاری میں نکلی کر سعید لغت کی ہوئی وہ جو لفظ تھا خوراک تو خوراک نہ ہوئی وہ جو لفظ مانے کم سے چلے جنس رسم کے نئے پائے بانے تہ مم کوائے سنگ تہ مم کوائے فنسو دوجوئی کو ہوں لاس پکل مخنو بانے ہو پکل لاس نو مانے مسئلہ ہے تو چکل پاس وہی دے سید دے لاس کے قدم آلاس لیا پمک بانے را کا گئے پلا سبانے مرا کا گئے یقیناً دے اللہ کلا معاف ہے تو ان کے بہن گے کدی نظر تک قصور کی گی نا خدا بنے معافی بخانا بڑا کتی تو پاس والی کوشش کو کوائے گا نا بیداری پکار دے خدا دے دین نہ پارا طہارت پکار دے اللہ دے دین نہ پارا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب دا درم باب پڑے گا اس قواعد وہ لفظ داری کتابوں کو ذکر کی آئی تو زجونا آخر کی تکلیف و بشارت منافقا خلق نظام خلل کا مخالف طریقہ دعوت پسر کی نہ مانا سے پکلے ہوئے کتابی کافر و سارے سے کارم کر دیں جہاں کارم کر دے دائی بدیز کا بیان نہیں قرآن کے لیے لم تجید مان کے اوپر نہیں نو تیم ان کا ہے دب سفت ہوئی کہ بچتا ہو تیم ان کا الم نصیب من الکتابین اغا پاس دینو کی راضی ہے پہ حدیث کے حدیث نے استنباط دے اوپر ہی لیکن یہ سڑی راغ رسول السلام علیہ السلام کا السلام علیکم پیغمبر وعلیکم السلام نے بلکہ زر تیمم کنو تیر وعلیکم السلام ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتتا ذکر الہی پتوارت چکم او پپا وقوینا کو بو پس اتنے وقت دو جواب السلام پوٹ کے رکھا دانے چل کے بلاو کر دے ابئی اور تیمم دیکھے الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آئے نگو رہا خلقوں کا عام کے دیر سے اوزان خبر کا دائیں کسان و بحال چور کرے شیر ہوتا ہے اور برخل کتاب نہ آل عمران کے تیر سے نصیب من الکتاب نمگرے مجارے الفاظ والے ورزی و پمانے نہ پوئی دیتا نصیب من الکتاب ہوئی یہ سو کتابوں نے ہوئے یہ بس دائیں ملا کر رہے ابھی باہر اس سے نہیں اوزان ملا کر ہوئی بے تنصیب ہو جائے کتاب یشتہون ضلال طعام دی سجل کوئی دی خوخی گمراہ لرام اشتراو ضلال سمانا گمراہی دار ہے چلا پر رسول سر علیہ کے لیے یا دی سر کم علم دے دا پیغمبرانو داغے ندی مقواڑوں تک تو اشتراو ضلال ہوئی یشترون ضلالتا اشترائے دی تو کیا ولی ہوئی اشترائے ہوتا ولی ہوئی وہ پیسے بانی گمراہی لی ابن جوزی ہوئی دا زکا چلے تکذیب بن نبی دا وجنا دیب پیسے مر کو لے چلے پیسے والا گمراہ شاہ بعض دو چل کے ہو پیسو خل گمراہ کول ذکر بھی یہ شروع نہ گلال تھا اشترا نہ ہو جائے بگی کے خود پیسو والے گمراہ یہ بس دیم غازی ہم تزلو سبیل چتا سو دلارے نہ گمراہ شہیں پر پلم گمراہ دے و پلم گمراہ کہی ظالم دے و مظلم دے جس ظالم مظل ہوئی طاقت و قرد ملا بدی دے ہوئے تو ملا ہوگا اللہ خبر دے ساسو پر دشمن آنو اللہ اس دے پہ جنم سے راستہ دشمن راستہ ملا نہیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا کفا کفا لفظ راجع پر جو مخی تیسے کفا بِاللَّهِ حَسِيبًا کفا بِاللَّهِ وَلِيًا پورا دے اللہ بچ کروں کے ہو پورا دے اللہ مددگار نیم کرے نرے سے بن جاتا ہے یتیم پورا پورا رہتا تاجر قبائل دی اول دے سرو نزل عالب بہم دے اوری دنان تزل سرو بہم دے بیاد آئے کم دام ملاک کا دشمن دے دی من اللذین حادو حرفون الکلمہ معاجرہیم جدی نو قبائح بینی خدا پدی کے غد ملیانو قبائح مکہ نمگرے ملیانو بعضی جدی یہ اوجان انا دا سے قوم لے دا سے ملیان لی بدلی کرے ما دفت ہے دا زینو مناسب دا غینان یحرفون الکلمہ معاذہیم ان معاذہی ولے ہوئے تحریف جدی کا اور تحریف لفظی کا امام راضی ہوئی تحریف نمرا دے کہ سر القاء شبہات الباطلہ اور تائیدات الفاسدہ شبہے کئی فاسد اور تائید کئی فاسد وصرف اللفظ عن المعنى الحق الى الباطل الفاظ حق معنی نہ باطل و طرف تاڑی دیاوی امام راضی سے تحریر کما فل ہوا وہ بے دا کسی زمانے نہ زم زمانہ کی بے دچان دا سکی کر لال پال زان نہ مانے جوڑی کی سدھی جن پجم دوا صاحب سدھی جن اسخاب صاحب سے دے جن تو بابا نے مدد غفتل پاد چل ایسی نہ پیش گئی جو حل فنل کلمہ معظیم موزیر کلمات سی مانا مناسب دا مناسب مانے نے اڑئی بل طرف دان تحریف لگ مانوی مراد دیتا کل تحریف لگ جی مانوی دوارا مراد دی کل سے دوارا مراد جی کرنا سورہ مائتا کے اوپر رہے ہو چلو خیات 41 آیات کے یحرفون الکلمہ من بعد موازعہ تحریف پیدا لال کلمات من بعد موازعہ غرار تا من بعد لفظ ویلے رہے من بعد دلتا ہے من بعد نہیں دیکھ فرق دارے التا تحریف لفظی مراد دیں دلتا تحریف معنوی مراد دیں دلتا مناسب معنی نے اڑی اب تو کم دیوانی چاہیے کہ یہ نداغے نہ کہ خودل نہ روس سے بل طرف تا رہی تحریف لفظی تے اشارہ شو بل کوئی بھی وہی سمے نہ وا سوے نہ وہی مانی نبی تا مقام ہوئی منوارے کو تا خبر بجو واقعہ نہ کو منی نہ داسے نہ ہدایت دا قلب مقام ہے سوانے نہیں شو لے بل بے نبی دے وسما من تو وقت کے او خبر تپوسم نپٹ بے وے خیر مسمین تا تے دے رخ دے وانا اڑے کار بے وسما وے پٹ بے خیر مسمین دارے وے دے رائے نام مکہ دے سو رائے نام مستقبل الفاظ مهم شیر کو کو پر الفاظ سجل کول لونا لیم بنتنتم تاول کئی تاول پجب پلوں اور ایب لگئی بدین کے جب پرائے نہ سرم تاوی اور پغیر مسمائل سرم تاوی اپرے سر دین زخمی کئی تان زخمی کو رتاسل کے پر توحید کی زخمی نہ پیدا کی داور دلی قبائے سلورم دارے کی وہ قرحفون پینزم دارے کی اکود نہ سمینا پگم دارے کی غیر مسمائن وم دار چرائے نہ آتم دار لیم بیل سنتیم نام دے تانن فی الدین ناکار چکوئی نسل نصیب کو مطا پکار دے ولو نامو قالو سمینا دعوت اللہ الخیر کدی خلق صرف دعوے لے نبی تشمونگا وارے دا ومونگا تابی داری کہوں اب دائیں ہوتے لے اسمان تمونگا وکی دا غیر مسمین پکنے لے وانظرنے ویلے رائنے ویلے خاما قضا بغرا و دیل رائن دیب خیر کلمات پر خود پر شر پر سران دا خیر مقابل دا شر دیتا واقوام اور برابر ان کے اوزر ایمان لران پر ایب ایمان ام کلک مالی میں رہے دیب کل خیر طرف ترائی دی ولی دیب پر خیر نہیں خبر تا ملیان نہیں سر خبر کی کو لیکن لعنہم اللہ بے کفرین لیکن لعنت کرے اللہ پری بانے پر سبب دے کفر رہیم دا سار کافر دی دانے دو جن لعنتیان پس ایمان نروڑی دی مگر لگن اللہ قلیل ان سمانا مکہ تیر شو مانے لگ ایمان نروڑی دی نا مگر لگ تکان یا دی منی نا ایمان نروڑی مگر ایمانن قلیرن اگر لگون تک خبر پکی منی دا منی جو خدا خالق و رازق دے تو توحید و سرن منی جا اگر ایمان خو ایمان نشے گیا دا اللہ تم فصلت دے پلائے ہوئے ان دا ایمان ہے یا غیتا نصیت خان چھے نصیت کو تپکار ہوئے یا ای الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے کتاب والوں، یا ای الذین اوتوا الکتاب، ایمان روڑے پاگئی کتاب تم نازل کر رہے ہیں، تصدیق ان کے ردا گئی کتاب سر دین مقید دینا چروان بکو مخونام اوے گردو پشاگان واننے، یا بلانت کو بدی لک لانتم کرے پخاری والوں، ددینا مکھ مکھ را سے ایمان روڑے ہیں، اور کتاب والوں من قبل نتمس وجوہا فنردہا لات باریان، اول قدم من قبل نتمس وجوہا فنردہا لات باریان، مطلب کرے علماء نے مطلب کے دیر خلاف کر رہے، شاعر خلاف حقیقت حمل لیں، حقیقت حمل لیں سنگا اللہ بہو کی دا سے مسم کہ مخ کے بعد آپ کو کر کے زلروانی کی اور شاہ پشان کے دے اگل رہی ہوں، یہ تو مسف ہوئی مسق پکم گرفتہ سے مکونا نشیبت شاہ گانو پشان مانے، بخاری دامانہ کرے نسلیہا حتی تعودہ کا اقفائہم، یہ تو انہوں نے دلہ دواریا مسق پکم گرفتہ کی راشی مکونو کے جائم چاہیلی چدا کنایات تھی تعبیرات من قبل انت میں سوجو ان فنرد على ادبار ان کنائی مانسو انت میں سوجو ان یو کنائی داشوا چمون بروان کو مخونا مخبستا کو بندکو اوبگر زودی لرا پشاگانو مانے ترقی بگروانے بندکو پشاگ امروان کو تم سنو جو سی مخ بندول ترقی بندول در ترقی لار بپتا سو بندشی پنر دلات بارے پشا بانے لے گرزو مانے تنزل کے بروان شی ایمان روڑے کنی گورے ترقی بگروانے بند کم اور تنزل تبلر سے گورے ہدایت دروازے بم بندشو گمرائے کے بطلب شے اپنے بسمی ملا کل نقل لے اور نہ لانا ان کا مال آنا کو معلوم لے لانت سر بالکل مسخ دے رہے ٹول شکل اصاب صابت بانے لانت کرو شابان تجو کرو گن اول مسخ اسانی کے فرق دے اول دارے سے مخ بچوں روان کی بالکل ہر سبولا ختم کی نہ بے سر گئے نہ بے پو گئی دویم دارے چستر کے پوزی بھئی لیکن شکل بید شادو پشان تھی کمالا انہا صاحب صاحب امام مالک کوئی قابل احبار عالم کیوں کا نا یہودیان عالم عام یہودیو بشپے پلار روانو یہ سری دا آیت لستو یا اللذین اوتو الكتاب آمنو دمان الزلنا مصدقا لما معکم من قبل انت میں سوجو ان پنر دہا لاد بارے آن بیس وارے دنب ورگوی پا مخ بانے دا سکے خو وزا کا پہلا وجو پشار وان چو لڑی مانے رہو یہ ورے دینا غزب کا مومن شے ہے بری آیت پا خطرہ آیت کی بیعیت پر آز داو چو قرآن پاک دا تحدید پیش کر رہے ایمان تا قرآن ہو رہا کہ ایمان مران ہو رہا نزبت تاسم اکو نروان کم یا بتاسم مطق کم نصبت والا پشان ایمان آل کتاب رہا ہو رہے لگو کتان پر گرا ہو رہے نور خون ہو رہا ہو رہے نچے نور نور رہا ہو رہے نا اللہ تعالیٰ دا چاہ مکینہ لروان کرن کم زیب پسے مطق کرے نیک کرے گا تب تو قرآن نہ مذہب نہیں سے دا اعتراض دے داتی دباؤ دے داتی یو جواب پتا کرے شیرے چنت میں سے جن پنتا اور ندانت آدے پھر قیامت تو قیامت کے بعد سردا چلو گم قیامت کے بم مکو نروان کم ہو قیامت کے بم مستبت پشان مسب کم ہوں قیامت کے بہت سرو کی کر شیمانی نہیں رہو دا تہذیب دے پاس آپ تو قیامت وہ شیر تھا جوائم جواب دارے سدا عذاب معلق ہو تو کفر بے کو لبان بے عدم ایمان الجمیع ایک کتاب والا ہوتا تو ایمان لوڑا ہے فمان زلنا من قبل دامنا کہ ایمان را نہ ہو کہ ایمان تاسو کی ایچا را نہ ہو نہ تمس بتم دو جوم کہ ایچا ایمان را نہ ہو نہ بازو خبت ایمان نہ ہوگا نہ تو بازو دے ایمان دو جنا اللہ دا نور نہ عذاب کو دنیا کے دفع کرم اللہ را سی پہ وکان امر اللہ مفعولا دے حکم دا اللہ پورا کرے شے امر سے حکم اللہ جس حکم کی کرے خدا چوکے نہیں دور دباؤ نہیں صرف داری تو دعوت ہو شراشے آمین آمین کرے گور دعوت ملان تو چکے کا نا پاگے کے بم پر شرک بانے رد گئے وہ لے گئے مرض پجی کے شرک دے کر نیم اللہ لایا فرور پس راو دے مجانا تو تولے گئے کہ راشا ایمان نورا ہو لیدا کافیر دیسا او کنا شرکی کنا نو آمینو ذکر چھ ان اللہ لایا فرور انا دلیل علت تد آمینو لپارا ایمان نورا پمان نزل نامانے توحید و مانے ذکر جلان نبقی شرک لرا وفی آئی چھ دین اختت ایجال جو غاریم اکچا شرکو کا اللہ سرن یقینا جوڑے تو گنا لیم نرائی سے مومن سے معاہد شا کم شرکن خدای برے گوئے چل معاف نکیم ان اللہ لا قرآن شرک دے گوردے کے مفہول دے شراک نے ذکر کرے چھ چا خدای سر شریک للبوتان ننب ہے وفی نہ نہ نہ تو شراک نہ بقی کہ بوٹی شریکڑی کہ ولی شریکڑی کہ قبر شریکڑی دا قرآن شراک جائم سوال دارے کہ شرک نہ بقی نہ کفر بقی سے شرک و کفر کے وہ فرق ہو اور میں خصوص مطلب کرا ہر شرک کفر دے ہر کفر کو شرک نہیں بعض کافران دی لکا قادیانان دہریان اور شرک ہونے کوئی خدای کرے بابا وغیرہ ہونے شرکان کری بعض سادر سرے دہری بلین دہریان جماعت یہ رویا معاہدین دی جنگا مردی لی سنگو یقین بابا جان نمانی اولیاء نمانی حالکہ تپوس دوگا وہ خدای نمانی چار مرگرے دی ہاں دادا کہ کل کل شرک و کفر مترادف ہی دلے کے مرادف مانا مراد بان لا فرائن شرک من ان یکفر اللہ کفر و شرک نہ بخیم میں قول دے کہ دارے کہ شرک و